Shalom luisteraars, vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Hoe te leven in een wereld die kapot gaat, deel 1 van 2. To begin with this evening, Ruth and I want to say a big thank you to all of you. Om te beginnen deze avond willen Ruth en ik u beginnen om u heel hartelijk te danken. You have welcomed us so warmly. U heeft ons zo'n warm welkom gegeven. In more ways than one. Op meer manieren dan één. We really have had a warm welcome. We hadden een heel warm welkom. And we want to say thank you. En we willen u daarvoor danken. We really love you people. Wij houden van u mensen. You've come very close to our hearts. U bent heel dicht in ons hart gekomen. And we shall think about you many times as we go on our way. En we zullen vele keren nog aan u denken als wij voortgaan op onze weg. I also want to say a special thank you to my wonderful interpreter. Amen. Okay. Hij bedankt mij. I think you didn't need to have that interpreted. Okay. His modesty would not permit him to interpret it. Come on now, okay. Say that. Mijn nederigheid staat me niet toe om dat te vertalen. Before we make our final proclamations, voordat we onze laatste proclamaties gaan uitspreken, my wife Ruth wants to say a word too. Ze willen mijn vrouw Ruth ook graag iets zeggen. Derek told me that I could say 5 words. En Derek heeft mij gezegd dat ik 5 woorden kon zeggen. Thank you. Dank God u. God bless you. Dank u en God zegen u. You see what a submissive wife I have. Wat een onderworpen vrouw heb ik. Now we're going to make a double proclamation. En nu gaan wij een dubbele proclamatie uitspreken. Oh, also we want to say thank you for the offering that you took up for our work. Wij willen u ook danken voor de gave die u gegeven heeft voor ons werk. And we want to say thank you on behalf of millions of people who will never have the opportunity to say thank you. En wij willen u danken namens miljoenen mensen die anders geen gelegenheid zouden hebben om u te danken. And when I say millions of people, I'm not exaggerating. En als ik zeg miljoenen mensen, dan drijf ik niet over. My red. I made it very good. I made a very funny mistake. I wish I knew what the joke was. I said instead of exaggerating, I'm not floating through the air. Ik overdrijf niet. My radio program is in 4 Chinese languages. Mijn radioprogramma is in 4 Chinese talen. And reaches millions of Chinese every day. En het bereikt miljoenen Chinezen elke dag. I have a special Chinese name. Ik heb een speciale Chinese naam. What is it? Ye Guangming. What is it? Ye Guangming. It means clear light. Het betekent duidelijk licht. And a friend of mine, a worker with us, was in China a little while ago. En een vriend van mij, ook een van onze werkers, die was recentelijk in China. And this Chinese Christian leader was talking with him. En deze leider van China sprak met hem. And they said how much we are blessed by the ministry of Ye Guangming. En zei hoezeer wij gezegend worden door de bediening van Ye Guangming. And my friend was rather unwise. En mijn vriend was niet erg wijs. He said, as a matter of fact, he's not Chinese, he's English. En hij zei, hij is in feite niet Chinees, het is een Engelsman. And the man actually could not believe it. En die man kon dat niet geloven. Because everything that has been given out in that name has been totally Chinese. Want alles wat onder die naam gedaan wordt is totaal Chinees. In English I have about 3 years of radio programs. In het Engels heb ik ongeveer 3 jaar lang radioprogramma's. And in Chinese I have 7 years. En in China al 7 jaar. So that's just a little part of the people that want to say thank you. En dat is een klein deel van de mensen die u willen danken. We are reaching people on every continent. Wij mogen mensen bereiken op elk continent. And in more than 120 nations. En in meer dan 120 landen. So God bless you on behalf of them. God zegene u namens hen. Now we'll make our proclamation. En nu gaan we onze proclamatie uitspreken. You know you got to say 2 tonight. En vanavond zijn 2. No looking in the Bible. Niet in de Bijbel kijken. All right. 1 John 4:16. 1 Johannes 4 vers 16. We know and believe the love that God has for us. God is love. And he who abides in love abides in God and God in him. Hier gaan wij. En wij hebben de liefde onderkend en geloof die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. All right, that was good. Now we're going to do Ephesians 2, verses 8 and 9. En dat was goed. En nu ook Efeze 2, vers 8 en 9. For by grace we have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Hier gaan we. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. I have been invited to return next year. Ik ben uitgenodigd om volgend jaar terug te komen. Which is a great honor. En dat is een grote eer. And we are praying as to whether God wants us to come back. En wij bidden ervoor of dat in de wil van God is. But I want to warn you if we do come back. Maar ik wil u waarschuwen dat wanneer we terugkomen. We will expect you to be able to say both proclamations. Dan verwachten wij dat u de beide proclamaties kent. So God bless you. God zegen u. Now my theme tonight is how to live in a world falling apart. Het thema van deze avond is hoe te leven in een wereld die kapot gaat. Kapot, yes. Kapot. I know what that is. Yes. Ik versta dat woord. I don't altogether want. I want to say a world that's just collapsing. Een wereld die ineenstort. It's disintegrating. Het valt in stukken uiteen. How can you live in a world like that? En hoe kun je in zo'n wereld leven? To me it is obvious that the world is falling apart. Voor mij is het heel duidelijk dat de hele wereld ineenstort. I can't understand how other people might not see it. Ik kan niet begrijpen dat andere mensen dat niet kunnen zien. In a recent issue of Time magazine. In een recente uitgave van Time, maandblad, weekblad. And Time is not an evangelical publication. And Time is geen evangelisch blad. On the cover they had a statement by somebody from Rwanda. En op de voorpagina was daar een uitspraak van iemand uit Rwanda. And this is what it said. En dit waren de woorden. This is the beginning of the last time. Dit is het begin van de eindtijd. Now that's a statement from a secular point of view. En dit is een seculair blad die dat zegt. Sometimes it seems to me the world is quicker to see what's happening than the church. Soms lijkt het mij wel toe dat de wereld vlugger doorheeft wat er gaande is dan de kerk. As far as I'm able to understand scripture and the world I live in. En zover als ik de schrift begrijp en de wereld waarin ik leef. That was a very accurate statement. Dan was dat een hele nauwkeurige beschrijving. It is the beginning of the last time. Het is het begin van de laatste tijd. I have preached about the last time for probably 40 years or more. Misschien wel 40 jaar of meer heb ik gepreekt over de eindtijd. I preached it out of the scripture because I saw it there. Ik heb het gepredikt vanuit de schrift omdat ik het daar zag. But it has been frightening for me personally. Maar voor mij persoonlijk is het beangstigend geworden. To see the things that I've preached from scripture. Te zien dat de dingen die ik gepredikt heb vanuit de schrift. Actually happening in the world all around me. En die te zien gebeuren in de wereld rondom ons. And I have a real personal concern for people younger than I am. En ik heb een grote bezorgdheid voor mensen die jonger zijn dan ik. I have lived almost 79 years. Ik ben nu bijna 79. And I don't know how much longer I'll have, but it won't be very long. Ik weet niet hoeveel meer langer ik heb, maar dat is natuurlijk niet but lang. But some of you have got to look forward to 50 or 60 more years. Maar sommigen van u kunnen misschien uitzien naar 50 of 60 meer jaren. That's a frightening prospect. En dat is een beangstigende uitzicht. I have real concern that I can somehow help you. Ik heb een bewogenheid dat op een of andere manier ik u kan helpen. To come into a relationship with God and with yourself. Om een, tot een relatie te komen met God, maar ook met jezelf. Where you can go through what lies ahead victoriously. Dat je overwinnend zult komen door datgene wat voor je ligt. Now I don't want to take a lot of time this evening to convince you that we are in the last days. Ik wil vanavond niet veel tijd gebruiken om u te overtuigen dat we in de eindtijd leven. Because I'm more interested in speaking on how to live in this time. Want ik ben er meer in geïnteresseerd om tot u te spreken over hoe wij moeten leven in die tijd. But I will take two or three prophetic scriptures first. Maar ik wil twee of drie profetische teksten eerst nemen. The first is from 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5. De eerste is uit 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. It starts in verse 1 this way. But know this, that in the last days perilous times will come. Het begint in vers 1 met deze woorden. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. The word that's translated perilous in English. Wat in het Nederlands vertaald wordt met zware tijden. Occurs only once. Only in one other place of the New Testament. Dat wordt op nog maar één andere plaats in het Nieuw Testament gebruikt. And it's in Matthew chapter 8 verse 28. En het is in Matthäus 8 vers 28. And it describes two demon-possessed men who came out against Jesus. En dan beschrijft het door demonen bezeten mensen die naar Jezus toe kwamen. And it says of them they were exceedingly fierce. En het zegt ze waren zeer gewelddadig. And that word fierce is the same word that's translated here in the passage I read. En dat is hetzelfde woord daar wat ook vertaald wordt in deze tekst die wij net gelezen hebben. And I think we have a better understanding. En ik denk dat we een beter inzicht krijgen. If we say in the last days there will be fierce times. En als we zeggen dat er in de laatste tijd gewelddadige tijden zullen komen. Now what is the cause of the fierce times. Wat is de oorzaak van deze beangstigende, gewelddadige tijd? This passage explains it very clearly. En dit schriftgedeelte legt dat heel duidelijk uit. It will be the degeneration of human character. Het is de verwording van het menselijke natuur, van de menselijke natuur. And it lists 18 specific character blemishes that will become conspicuous in the last time. En dan noemt het 18 verschillende verwordingen van de menselijke natuur en karakter die heel duidelijk zullen gaan worden in de eindtijd. But when Paul introduces this, maar als Paulus daarover begint te spreken, he says, "Know this." Dan zegt hij, weet wel. In other words, he wants to emphasize there is no way this can be avoided. Hij wil er dus de nadruk op leggen dat het men kan dit niet ontkomen. It is absolutely certain to happen. Het is helemaal zeker dat het gaat gebeuren. And I'd have to say in 69 years I've seen it happening. En ik moet zeggen dat in 69 jaar lang heb ik dat zien gebeuren. I was born in India but I grew up in England between the two world wars. Ik werd geboren in India maar ik ben groot geworden in Engeland tussen de twee wereldoorlogen. And when I look back to the time of my boyhood in England. En als ik terugkijk naar de tijd dat ik een jongen was in Engeland. I cannot recognize the nation that I lived in then as being the nation that is there today. Dan als ik kijk naar het land waar ik toen in woonde en leefde en het land dat er nu is, dan herken ik het niet meer. There were many problems in Britain in those days. Er waren in die tijd in Engeland ook problemen. But basically people were secure. Maar in het algemeen gesproken voelden mensen zich veilig. They knew where they belonged. Zij wisten waartoe ze behoorden. They knew what they had to do. Ze wisten wat er van hen gevraagd werd. And they had a reasonable expectation of being able to do it. En ze hadden een vrij goede verwachting dat ze in staat zouden zijn om het te doen. That is totally not so today. En vandaag is dat absoluut niet zo. Perhaps we should read this list. We gaan deze lijst maar een keer lezen. We'll read it in English and we'll have it in Dutch. Eerst lezen wij in het Engels, dan in het Nederlands. That is verses 2 through 5. 2 tot en met versen 2 tot en met 5. And as you hear these descriptions of character. En als je deze beschrijvingen van het karakter leest. Ask yourself how many of them are conspicuous in our contemporary culture. En vraag jezelf dan af hoeveel van die beschrijvingen zie ik heel duidelijk in onze tegenwoordige tijd. So I'll read them first in English, then we'll have them in Dutch. We lezen ze eerst in het Engels, dan in het Nederlands. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power. We gaan lezen vanaf vers 2, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. I will only point out three particular features. Ik wil drie speciale kenmerken daarop de aandacht vestigen. Which indicate the things that people really love. En die geven een indicatie van de dingen waar de mensen echt van zullen houden. And these are the root cause of all the other problems. En dat is de wortel van alle andere problemen. At the beginning we have lovers of themselves. En in het begin zegt het zelfzuchtig. And then lovers of money. En dan geldgierig of liefhebbers van and geld. And then at the end lovers of pleasure rather than lovers of en God. En dan aan het eind liefde voor genot meer dan liefde voor God. And the first one is really the root cause of all the other problems. En de eerste is inderdaad de wortel van alle andere problemen. It's the love of self. Het is de liefde voor jezelf, zelfzuchtig. Which causes the breakup of society. En daardoor gaat de samenleving kapot. They took some statistics in the United States recently. In de Verenigde Staten hebben ze kort geleden wat statistieken genomen. About the average number of people in a household. Over het gemiddelde aantal mensen in een huisgezin. And it was 1.7 persons. En dat was 1.7% in other words, personen. Not even two people could live together. Niet eens twee mensen konden meer samenwonen. What's the reason? Wat is de reden daarvan? Love of self. Zelfzuchtig. I want my way. Ik wil het op mijn manier. I want what I want. Ik wil wat ik wil. If you don't want what I want, go your way. Als jij niet wilt wat ik wil, ga dan maar. I'm going to have what I want. Ik zal krijgen wat ik hebben regardless wil. Regardless of what it costs others. Het kan me niet schelen wat het anderen kost. That's my idea of life. Dat is mijn idee van het leven. That's the root cause of the breakup of marriage. En dat is de wortel van het stuk gaan van huwelijken. And that's the breakup of the family. Het stuk gaan van het gezin. And when the family is broken up, society is broken up. En als het gezin een stuk is, dan gaat ook de samenleving kapot. And you can have all sorts of government agencies. En je kunt allerlei regeringstakken hebben. Trying to deal with these problems. En die proberen dit soort problemen op te lossen. But there is only one solution that works. Maar er is maar één oplossing die echt werkt. And it's God's solution. En dat is de oplossing die God geeft. It's the family. Is het gezin. And when the family is broken down, maar als, society is broken maar als het down. Gezin ineen gestort is, dan is ook de samenleving ineen gestort. And nothing can put society together when the family is broken. En als het gezin gebroken is, dan is er niets meer wat de samenleving bij elkaar kan brengen. At one time, Ruth worked for a government agency in the state of Maryland. In de staat van Maryland. Maryland, daar werkte Ruth voor een regeringsafdeling. And she had about $2 million to spend. En zij kon daar $2 million uitgeven. For the state. Voor de staat. Essentially trying to put together the result of broken families. Eigenlijk om alleen maar het resultaat van gebroken gezinnen op te lappen. And basically it accomplished nothing. En in principe bereikte het niets. You can pour money after money after money into that hole. Je kunt kruiwagen vol geld naar elkaar erin storten, maar het helpt niet. But there is only one solution. Er is maar één oplossing. It's God's solution. En dat is de oplossing van It's God. The centrality of the family. Dat is het centrale focus van het gezin. Now, I'll offer you my opinion. Ik zal u mijn mening geven. This is not a revelation. Dit is geen openbaring. This is my opinion. Dit is mijn mening. But at least in the United States. Maar dat is tenminste waar in de Verenigde Staten. I believe the breakup of the family has gone so far. Geloof ik dat het kapot gaat, stuk gaan van het gezin zo ver gegaan is. That there is no way to put it together again. Dat er geen enkele manier is waarop het weer teruggebracht kan worden. And the decline of the nation is inevitable. En de achteruitgang van de natie die is onherroepelijk. Now, I don't know exactly about Holland. Ik weet niet precies hoe het in Nederland is. But I suspect that all Western culture is basically going the same way. Maar ik veronderstel dat het eigenlijk met alle westerse landen op dezelfde manier gaat, dezelfde weg. So then we look at the next kind of love. Dan gaan we kijken naar de volgende liefde. Which is love of money. En dat is de liefde van het geld. As far as I'm able to observe. In zover als ik dat kan observeren. Basically, the main motivation for living in the West is making money. Dan is de hoofdzakelijke motivatie voor het leven in het Westen is geld verdienen. It's interesting that what is bringing the European nations together. Het is heel interessant dat datgene wat de Europese landen bij elkaar brengt. Is not politics. Dat is niet politiek. It's business. Het is zaken. The business. Motivation is to make more money. De motivatie is om meer geld te kunnen verdienen. And basically today in the world, if a thing makes money, it's all right. En fundamenteel is het zo in de wereld vandaag en de dag, als er geld verdiend kan worden, dan is het oké. That's sufficient reason for having the thing. En dat is voldoende reden om dat bepaalde iets te hebben. In America they talk about pornography as $1 billion industry. In Amerika spreken ze over pornografie als een biljoen dollar industrie. Imagine calling that an industry. Stel je voor dat een industrie te noemen. But it will continue to flourish. Maar het zal voortgaan voorspoedig te zijn. Because it makes money. Omdat er geld verdiend wordt. Love of money is at the root, the Bible says, of many evils. De Bijbel zegt dat de liefde voor het geld is de wortel van heel veel kwaad. And we are seeing the evils that come out of the love of money. En we zien het kwade dat komt uit de liefde voor het geld. And you can fight those evils. En je kunt vechten tegen het kwade. But if you don't deal with the love of money, your efforts are useless. Maar als je niet afrekent met de liefde voor het geld, dan zijn je methoden waardeloos. And then we come down to the last kind of love. En dan komen we bij de laatste soort liefde. End of verse 4. Aan het eind van vers 4. And it says lovers of pleasure rather than lovers of God. En dan zegt het meer liefde voor genot dan voor God. We were staying before we came here in a large motel somewhere. Ja. Voordat we hierheen kwamen waren we ergens in een heel mooi motel ergens. And hundreds of people came in during the 2 days that we were staying there. En in de 2 dagen dat we er waren kwamen er honderden mensen binnen. And I would say 95% of them had one obvious motive. En ik zou willen zeggen dat 95% van al die mensen maar één duidelijk motief had. The love of pleasure. De liefde van genot. That was what was drawing them. Daardoor werden ze getrokken. That was what was motivating them. Dat was hun motivatie. It's all in the Bible. Het staat er allemaal in de Bijbel. But the most frightening thing of all in this list. Maar in deze lijst de meest beangstigende is. Is what it says in verse 5. Wat het zegt in vers 5. Having a form of godliness but denying its power. Dan zegt het van mensen die hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan. Now, I don't believe Paul would use the word godliness about some non-Christian religion. Ik geloof niet dat Paulus het woord godsvrucht zou gebruiken voor een niet-christelijke religie. So when he talks about godliness, he's talking about Christianity. Dus als hij spreekt over godsvrucht, dan heeft hij het over het christenheid. And he says these people have a form of Christianity. En dan zegt hij deze mensen hebben een schijn van godsvrucht, van christendom. You would read through the list and say these people couldn't be Christian. En dan lees je de hele lijst en dan zeg je dit soort mensen zouden dat But zijn Paul geen christenen. Says, on the contrary, they have a form of Christianity. Maar Paulus zegt nee, helemaal niet. Juist deze mensen hebben een schijn van christendom. But they deny its power. Maar ze verloochenen de kracht daarvan. What is its power? Wat is zijn kracht? It's power to change people. Dat is de kracht om mensen te veranderen. But many, many people today want to be Christians without being changed. Maar vele, vele mensen vandaag willen wel christenen zijn, maar ze willen niet veranderd worden. They want to continue in their old lifestyle. Ze willen doorgaan met hun eigen levensstijl. They want to indulge their favorite sins. Ze willen genieten van hun geliefde zonde. And yet be respectable. En toch respectabel te Go zijn. To church on Sunday. Ze gaan zondags naar de kerk. That's exactly what Paul is describing. En dat is precies datgene wat Paulus beschrijft. And then Paul gives some very practical advice. En dan geeft Paulus een heel praktisch advies. Especially to ministers and counselors. Vooral aan voorgangers, leiders en ook pastorale werkers. He says, from such turn away. En dan zegt hij, houd ook deze op een afstand. Or don't waste time on people like that. Of je zou kunnen zeggen, spandeer je tijd maar niet aan dat soort mensen. If people are not willing to be changed radically. Als mensen niet radicaal veranderd willen worden. Don't waste time on counseling them. Verspil je tijd dan niet aan pastorale Don't zorg. Waste time on praying with them. Verspil je tijd niet om voor hen te bidden. Don't waste time on preaching to them. Verspil je tijd niet om tegen hen te prediken. Because it's all wasted effort. Want het is alleen maar een verloren poging. My dear brother here knows well, brother Hal Oxley in Australia. Wij kennen dus heel goed broeder Hal Oxley in Australië. He's a friend of quite a number of us here. Hij is met velen van ons hier bevriend. A veteran Pentecostal minister. Een veteraan in dienst van de Pinksterbeweging. Who built a large and successful church. Hij heeft een grote en succesvolle gemeente gebouwd. And had a number of younger ministers working under him. En een aantal jongere voorgangers werkten onder hem in zijn and team. And he told Ruth and me this personally. En hij vertelde Ruth en mij dit persoonlijk. He said, there came a moment when I told my young men. Er kwam een ogenblik waarop ik mijn jonge voorgangers vertelde. Throw out all the books you have on counseling. Gooi alle boeken over pastorale zorg alsjeblieft naar buiten. I don't want you to use any of them. Ik wil niet dat je er één meer gebruikt. I only want you to use the scripture. Alleen de schrift. And then he said a couple came to him who had been coming for months. En hij zei een echtpaar kwam naar hem toe die al maandenlang kwamen voor hulp. And he applied his own teaching. En hij paste zijn eigen lering toe. He said to them, to the husband. Hij zei tegen de man. You're not obeying the Bible. Je gehoorzaamt het woord niet. The Bible says love your wife. De Bijbel zegt houd van je wijf. You're not loving your wife. We know it, the slang word. Hou van je vrouw. We have the word wife and that's it with the slang word. Okay. I hope you all understood. Ik denk dat u dit allemaal heel goed begrepen hebt. And then he said to this man, until you love your wife, don't come back to me for counseling. En hij zegt, totdat je echt van je vrouw houdt, kom dan niet terug voor pastorale zorg. And then he said to the woman. Toen zei hij tegen die vrouw. The Bible says, submit to your husband. Hij zegt, de Bijbel zegt, onderwerp je aan je man. You're not submitting to your husband. Je onderwerp je niet aan je man. Don't come back to me until you submit to your husband. Kom niet terug voor pastorale zorg, totdat je je aan je man onderworpen hebt. Counseling is very fashionable today. Vandaag de dag is het heel modern om pastorale zorg te and geven. A lot of good is done through it. En daardoor wordt heel veel goeds gedaan. But a lot of time is wasted on people who are never willing to change. Maar er wordt ook heel wat tijd verspild aan mensen die niet bereid zijn te veranderen. And Paul says if they just have a form of Christianity. En Paulus zegt als ze maar een schijn van christendom hebben. But do not recognize its power to change lives. Maar ze erkennen de kracht daarvan niet om mensenlevens te veranderen. Don't waste time on. Verspil geen tijd aan hen. All right. Okay. Now I want to point out a fact about this list. Ik wil nog een feit aan u tonen vanuit deze lijst. It describes the corruption of human character. Het beschrijft ook de verwording van het menselijke karakter. And God made real to me the simple fact. En God maakte me een eenvoudig feit heel duidelijk. Corruption is irreversible. Corruptie is onherroepelijk. Once it sets in, then you cannot turn it back. Als het begint, kun je het niet meer stoppen. It's true in every area of life. Dat is waar in elk deel van het leven. It's true in plants, it's true in fruits, it's true in human bodies. Het is waar in planten, het is waar in vruchten en ook in het menselijke lichaam. Where corruption is at work. Waar corruptie begint te werken. There is no way to reverse it. Dan is het onherroepelijk. You can sometimes slow it up. Misschien kun je het verlangzamen. You take this beautiful peach. Je neemt die hele mooie perzik. And you just leave it in the hot air like such as we have here. En je laat het gewoon in de warme lucht zoals we hier hebben. And in a day or two it begins to shrivel and look anything but beautiful. En na twee dagen begint het te verschrompelen en dan ziet het er helemaal niet mooi meer uit. Now there is something you can do about that. Daar kun je wel iets aan doen. You can't reverse the corruption. Je kunt die corruptie niet terugdraaien. But you can slow it down. Je kunt het wel langzamer maken. Put it in a refrigerator. Je stopt het dan in de koelkast. And then it will go on looking beautiful for maybe a week. En misschien ziet het dan nog een week langer wel vrij goed uit. But ultimately corruption will prevail. Maar uiteindelijk zal de corruptie toch doorzetten. And I hope I won't be misunderstood. En ik hoop dat ik niet verkeerd begrepen word. If I say some churches are like refrigerators. En dan zeg ik, als ik zeg dat sommige gemeenten zijn koelkasten. They slow down the process of corruption. Daardoor wordt het proces van corruptie langzamer. They make respectable sinners. Ze maken zondaren respectabel. But they don't reverse the process. Maar het proces wordt niet teruggedraaid. So we are dealing with something irreversible. We spreken dus iets over iets dat onherroepelijk is. And in the days in which we are living, it's coming to its climax. En de dagen waarin wij leven, komt het tot een climax. And Paul says, know this. En Paulus zegt, weet wel. It's going to happen. Het gaat gebeuren. Nothing you do can change it. Er is niets wat jij kunt doen om dat te veranderen. Are you facing that fact? Ziet u dat feit recht in de ogen? About the world you live in. Met betrekking tot de wereld waarin u leeft. About the people you live among. Ook met betrekking tot de mensen onder wie u leeft. About yourself. Met betrekking tot uzelf. See, God does not try to reverse corruption. God probeert de corruptie niet terug te draaien. God has got a different remedy. God heeft een ander geneesmiddel. It's a new creation. Het is een nieuwe schepping. If anyone is in Christ, als iemand in Christus is, he is a new creation. Dan is die persoon een nieuwe schepping. God does not patch up the old. God lapt het oude niet op. He makes something totally new. Hij maakt iets heel nieuws. And concerning that new creation, en met betrekking tot die nieuwe schepping, the scripture says it is all of God. En de Bijbel zegt dat het is alles uit God. There's no element of corruption left in it. Er is geen element van corruptie meer wat daarin zit. And that is the only practical solution. En dat is de enigste praktische oplossing. We are not dreamers. Wij zijn geen dromers. We are facing reality. Wij kijken de werkelijkheid in de ogen. The reality of human character. De werkelijkheid van het menselijke karakter. The reality of sin. De werkelijkheid van de zonde. The strongest spiritual force working against the gospel today, I believe, is humanism. De grootste geestelijke kracht die vandaag werkt en in het tegenstaan van het evangelie, geloof ik, is humanisme. There are many strong forces of evil in the world. Er zijn vele boze, krachtige geesten in de wereld. But the one that's going to come up at the end of the age. Maar degene die zal oprijzen aan het eind van de eeuw. And is coming up today. En die begint al naar boven te komen. Is humanism. Is het humanisme. Which makes man his own God. Waardoor de mens zijn eigen God wordt. And claims that man has the solution to all his own problems. En die claimt dat de mens een oplossing heeft voor al zijn eigen problemen. That is the force that's at work in politics today. En dat is de macht die vandaag werkt in de politieke wereld. That's the force at work in the Middle East with the peace process. Het is de macht die werkt in het Midden-Oosten met het vredesproces. Amazes me that well-educated men never stop to ask themselves. Ik verbaas me erover dat onderwezen mensen, intellectuele mensen, zichzelf nooit afvragen. What are the basic causes of war? Wat zijn de fundamentele oorzaken van oorlog? Because you cannot solve the problem of war if you do not deal with its causes. Want je kunt niet afrekenen met het probleem van de oorlog als je niet afrekent met de oorzaak. And obviously, there are economic causes. Natuurlijk zijn er economische redenen. There may be geographical causes. Misschien zijn er aardrijkskundige redenen. But the main causes of war are human attitudes. Maar de hoofdoorzaak van oorlog is de menselijke houding. Fear. Vrees. Hatred. Haat. Greed. Hebzucht. Jealousy. Jaloersheid. The love of money. De liefde voor het geld. The love of pleasure. De liefde voor genot. Pride. Hoogmoed. Prejudice. Vooroordeel. Signing a piece of paper does not deal with those problems. Een stukje papier daar je handtekening op te zetten rekent niet af met die problemen. One thing I am absolutely sure of. Van één zaak ben ik helemaal zeker. Ultimately, the peace process will not produce peace. Uiteindelijk zal het vredesproces geen vrede voortbrengen. And yet, the most respected Leaders in the world today are all sold on this process. En vandaag de dag de meest respectabele leiders in de wereld, die zijn helemaal verkocht aan dat idee. What is the reason? Wat is de reden? It's humanistic thinking. Humanistisch denken. Man doesn't have any real problem of sin. De mens heeft geen echt probleem met de zonde. He just has economic problems. Er zijn alleen maar economische problemen. Psychological problems. Sociologische problemen. Psychologische problemen. I was preaching somewhere recently. Onlangs predikte ik ergens. Where was it? Anyhow, I spoke about problems. En ik sprak daarover problemen. And then I corrected myself. En toen corrigeerde ik mij. I said we've learned to use the wrong language. We hebben geleerd het verkeerde taalgebruik. We talk about problems. We spreken steeds maar over problemen. That's the wrong language. En dat is het verkeerd taalgebruik. We should talk about sins. We zouden moeten spreken over zonden. But we've forgotten that word. Maar we zijn dat woord vergeten. Even in the church we tend to steer around it. Zelfs in de kerk proberen we rond dat woord te gaan. I have a problem with sex. Ik heb een probleem met seks. You don't have a problem. Je hebt geen probleem. You have a sin. Je hebt een zonde. The blood of Jesus doesn't cleanse from problems. Het bloed van Jezus reinigt niet van problemen. It cleanses from sin. Het reinigt van zonden. When we acknowledge them. Wanneer we die belijden. Confess them. Belijden. And repent them. En daarvan bekeren. But that is not part of humanism. Maar dat heeft geen deel in het humanisme. I have a theory which will interest you. Ik heb een theorie die u zal interesseren. I don't propose to unfold it. Ik wil het niet helemaal uitleggen. But I believe humanism is the power that will bring up the final antichrist. Maar ik geloof persoonlijk dat humanisme de kracht is waaruit uiteindelijk de antichrist zal voortkomen. He is the man of lawlessness. Hij is de man, de mens der wetteloosheid. And his number is the name of man. En zijn getal is het getal van de mens. He is the ultimate product of humanism. Hij is het uiteindelijke product van het humanisme. Man producing his own God. De mens die zijn eigen God creëert. And that will be the most terrible period in human history. En dat zal de meest vreselijke periode zijn in de menselijke geschiedenis. And in my opinion, it could start before this century ends. En in mijn mening zou dat wel kunnen beginnen voordat deze eeuw afgelopen is. Please understand, I didn't say it will start. Begrijp me goed, ik zei niet het zal beginnen. I said it could start. Het zou best mogelijk kunnen zijn. All right, so that's the kind of world we're living in. En dat is de soort wereld waarin wij tegenwoordig leven. Let's look at one other passage of scripture. We gaan naar nog een tekst kijken. Hebrews chapter 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Verses 25 through 29. We gaan lezen vers 25 tot en met 29. I'll read them in English, then we'll have them in Dutch. We lezen ze eerst in het Engels, dan in het Nederlands. See that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape who refused him who spoke on earth, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven, whose voice then shook the earth. But now he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also the heaven. Now this, yet once more, indicates the removal of those things that are being shaken, as of things that are made, that the things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Hebreeën 12 vers 25. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want alsgene niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op de verandering, of zoals Engels zegt, verwijdering der wankele dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. The writer of Hebrews looks back to the period when Israel received the law at Mount Sinai. De schrijver van de Hebreeën die kijkt terug naar het moment dat Israël de wet ontving op de berg Sinai. And the voice of God came from heaven. En de stem van God klonk uit de hemel. And the whole mountain was shaken. En alles beefde. But then he looks forward to a passage that's referred to in Haggai. En dan kijkt, maar dan kijkt hij vooruit naar een passage waar die gesproken wordt in de profeet Haggai. Where the same God again speaks. Waar dezelfde God opnieuw spreekt. And he says, yet once more I will shake not only the earth, but not only the earth, but also the heaven. Dan zegt hij nog eenmaal, zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. In other words, there's coming another shaking. Er komt dus weer een tijd van een beving. Which will affect not only the earth. Het zal niet alleen een uitwerking hebben op de aarde. But also the heavens. Maar ook in de hemel. And everything in the universe that can be shaken will be shaken. En alles in de hele schepping wat geschud kan worden zal gaan wankelen. To make a distinction between two kinds of things. Zodat er een scheiding gebracht zal worden tussen twee verschillende dingen. Those which can be shaken. Datgene wat geschud kan worden. And those which cannot be shaken. En datgene wat niet geschud kan worden. And to demonstrate this to the whole universe. En om dit te tonen aan de hele schepping. God will shake everything that can be shaken. Zal God alles doen beven wat kan wankelen. So that we may know what is not shakeable. Dus zodat we zullen weten wat onwankelbaar is. Now, let's ask ourselves just for a moment or two. Laten we onszelf voor een ogenblik iets vragen. What kind of things can be shaken? Wat kan wankelen? Wat kan geschud worden? Can governments be shaken? Kunnen regeringen geschud worden? Can nations be shaken? Kunnen volkeren geschud worden? Can businesses be shaken? Kunnen zaken, bedrijven geschud worden? Can banks be shaken? Kunnen banken geschud worden? Can religious institutions be shaken? Kunnen religieuze organisaties geschud worden? Can families be shaken? Kan het gezin geschud worden? All those things will be shaken. Al die dingen zullen beven. And if you're building your life on any of them, en als je je leven op een van deze dingen gebouwd hebt, you're building on a very insecure foundation. Dan bouw je op een heel onzeker fundament. And God's purpose is to turn you away from what is shakeable. En Gods doel is om je af te keren van datgene wat kan wankelen. And to fix your attention on the things that cannot be shaken. En om je aandacht te richten op datgene wat niet kan wankelen. And the writer says the thing which cannot be shaken is the kingdom of God. En de schrijver zegt het enige wat niet kan wankelen is het koninkrijk van God. And we need to make sure each one of us that we are in that unshakable kingdom. En iedereen van ons moet er zeker van zijn dat we in dat onwankelbare koninkrijk zijn. This is one of the main purposes of God. En dit is een van de grote doelstellingen van God. Demonstrate to the universe. Om te tonen aan de hele schepping. That which can be shaken. Datgene wat kan geschud worden. And that which cannot be shaken. En datgene wat niet kan geschud kan worden, niet and kan beven. To warn people. En om mensen te waarschuwen. Come out of the shakeable. Kom uit hetgene wat wankelen kan. And find your place in that which cannot be shaken. En vind je plaats in datgene wat niet kan wankelen. Some of you have been going through shaking. En sommigen van u zijn door een tijd van beven en schudden gegaan. In your own personal life. In je eigen persoonlijke leven. So have I. Dat heb ik ook meegemaakt. Doesn't make me different from you or you different from me. Daarin ben ik niet verschillend van u en u van mij. But the purpose of God for all of us is this. Maar de doelstelling, het doel van God voor ons allemaal is. That we may not build on that which can be shaken. Dat we niet zullen bouwen op datgene wat geschud kan worden. We have to build our lives on that which is eternal. We moeten onze levens bouwen op datgene wat eeuwig is. The kingdom of God. Het koninkrijk van God. The purpose of God. Het doel van God. The calling of God. De roeping van God. Those are the unshakable things. Dat zijn de onwankelbare dingen. And if you are building on anything else, en als je op iets anders bouwt, I can warn you sincerely, dan kan ik u in oprechtheid waarschuwen. You will be shaken. Dan zult u geschud worden. But God's purpose in shaking you will be to turn you away from the shakeable. Maar Gods doel in het wanneer hij u schudt, is om u af te keren naar dat en te keren naar datgene wat niet geschud kan worden. We live in a society, in a culture, in a world where everything is being shaken. We leven in een samenleving en een maatschappij waar alles schudt. We used to say way back in England. Wij zeiden vroeger in Engeland. As secure as the Bank of England. Net zo veilig als de Bank van Engeland. We don't say that any longer. Dat zeggen we niet langer. Oh, what a change has taken place in us. Wat heeft er een verandering plaatsgevonden?